أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Şuara suresinin 210 no'lu ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbimiz daha önce geçen yani 192. ayet-i kerimede ve innehu letenzilu rabbil alemin demişti. Bu Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin indirdiği bir kitaptır diyordu. Şimdi burada bazılarının yapmış oldukları bir iftiraya cevap veriyor. 210 no'lu ayette. Ve ma tenezzelet bihi şeyatîn. O Kur'an'ı şeytanlar indirmedi diyor ve arkasından da ve ma yenbeği lehum ve ma yestadîûn. Bu ayetler, bu kitap, bu şeytana yakışmaz, gücü de yetmez. Şeytanların buna gücü de yetmez diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğini reddetmek, Kur'an'ı kabul etmemek için o günün Mekke müşriklerinin ürettikleri laflar var. Bu çağda yani şu bu içinde bulunduğumuz senede dahi aynı sözleri ilim adına söyleyen insanlar vardır. Batı'da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın aleyhine yazılan kitaplarda adam kitabını alıyor. Yazmak için başlıyor. Ha, buna biraz bilimsellik havası da vermek için Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı gidiyor bir psikoloğa anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Kendi inkarı, kendi cüfıtlığı, kendi kafirliğini kendine gözlük yaparak tanıtıyor karşı tarafa. Ve karşı taraftan da bilimsel yorumlar istiyor. Ondan sonra onların söylediklerini de kitaplarına yazı veriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın sihre uğradığını söyleyenler var. Cinlere karıştığını söyleyenler var o dönemde. Bunu aynıyla bugün tekrarlayanları da var. Bu son günlerde İslam alemine Amerika'nın yaptığı saldırının hemen arkasından Amerika'da papazlar ve gazeteciler aynı şeyleri tekrar gündeme getiriverdiler. Biz onların cevabını hep 1400 seneden beri okumaya devam ediyoruz. Ve ma tenezzelet bihi şeyatîn. Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Gerekçesini de söylüyor Rabbim. Ve ma yenbeği lehum ve ma yestadîûn. Sonra bu Kur'an'da geçen ayetler şeytana yakışan ayetler değil ki. Şeytan fuhşu emreder. Şeytan cimriliği emreder. Şeytan zulmü emreder. Şeytan adaletsizliği emreder. Şeytan her türlü kötülükleri insanlara vesvese olarak verir. Halbuki Kur'an-ı Kerim ise adaleti emrediyor. İnna Allahe ye'muru bil adli vel ihsani. İyilikleri emrediyor. Akrabaya bakmayı emrediyor Kur'an-ı Kerim. Cömert olmayı emrediyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara insanca, İslamca muamele etmeyi emrediyor Kur'an-ı Kerim. Kötülüklerin iyilikle giderilmesini emrediyor Kur'an-ı Kerim. Şeytan bunları yapmaz. Ve bir de böylesine güzel bir sözü söylemeye gücü yetmez. Ve ma yestadiyun. Şeytanın buna gücü yetmez diyor Allah Celle Celaluhu. Peki öyleyse Allah Celle Celaluhu'dan Kur'an-ı Kerim'i Cebrail getirirken katkıda bulunmuş olabilir mi? Yani şeytan meleğin getirdiği esnada katkıda bulunabilir mi? Veya Peygamber Efendimiz'e nazil olduktan sonra Peygamberimize vesvese vererek kendi sözlerini katabilir mi? Rabbim diyor ki innehum anis sem'i le ma'zulun. Sevgili Peygamberimizin kalbine ilka, yani Kur'an verilinceye kadar şeytanlar onu dinlemekten izole edilirler. Aynen izole kelimesi, biz Avrupalı o zannederiz bu kelimeyi ya, Arapçadan geçme. Azele kelimesi burada. Ve innehum anis sem'i le ma'zilun. İzil kelimesinden türetilmiş bir kelime. İzil, izole edilmek. Şeytanlar izole edilirler. Yani Allah Celle Celaluhu ayetlerini Cebrail'e verirken şeytanlar duyamaz. Cebrail, Peygamber Efendimizin kalbine bu Kur'an'ı verirken yine şeytanlar duyamaz. Ne zaman duyar? Sevgili Peygamberimizin ashabına, insanlara nakledilirken Kur'an-ı Kerim, şeytanlar da duyarlar. Onlardan, cinlerden dinleyip de iman edenlerin olduğunu Cin suresinden öğrenmiştik. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni. Fekalu inna semi'na Kur'anen aceben yehdi iler rüşdi fe amennâ. Ayet-i kerimelerinden öğrenmiştik. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfinin bir tek noktasında dahi şeytanın müdahalesinin olmadığını Allah Celle Celaluhu iddia edenlere söylüyor. Gerekçesini de şeytanın bu işe gücünün yetmeyeceğini ve ona da yakışmayacağını ifade ediveriyor. Ve dönüyor sevgili Peygamberimize. Onun şahsında bize en önemli konuyu yine tekrarlıyor Rabbimiz. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ Allah'la beraber başka ilahlara sakın dua etme, ibadet etme, onlara insanları çağırma. Eğer bunu yaparsan, sen de azap edilenlerden olursun diyor Allah Celle Celaluhu. Kime? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a diyor. Onun şahsında bize deniliyor. Bize de deniliyor ki bakınız, peygamberinize de böyle söylendi. Yani peygamber, birinci görevi peygamberin bizzat kendisinin Allah'tan başka ilah edinmeme görevidir. Peygamberler bunu hakkıyla yaptılar. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler bunu hakkıyla yaptılar. Hiç şüphemiz yok bu konuda. Ama Rabbim onların bir insan olduğunu, ilah olmadığını ve sorumlulukları olduğunu Rabbim bize anlatıyor. Burada hani İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştıranlar, Uzeyr Aleyhisselam'ı ilahlaştıranlar uyarılmış oluyor. Bütün peygamberler sorumlulukları içerisinde yaşadılar, görevlerini hakkıyla yerine getirdiler ve Rabbim huzuruna tertemiz vardılar. Ve endir aşiretekel akrabin. Şimdi birinci derecede sorumlu kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden sorumlu? En önemli sorumluluk Allah'tan başka ilah edinmemek. Peki ondan sonra? Ve endir aşiretekel akrabin. Yakın akrabalarını da uyar diyor Allah Celle Celaluhu. Ne güzel din değil mi? Hani Hristiyanlıkta Papaz günahları affediyor. Bizim Avrupa'da çalışan işçimiz anlatır. Hocam zalim bir iş patronumuz var bizimdir. Şöyle 25 kadar işçi çalışıyoruz diyor. Her türlü ahlaksızlığı yapar. Ama her ay şehrin, tabii bunların bulunduğu yeri ben biliyorum. Gitti Fransa'da da gördüm yerlerini. Şöyle böyle yani 1000-1500 haneli bir köy desek, şehir desek. Zaten şehir gibi köyler. Şehrin papazını da diyor çağırır, kendisi gitmez kiliseye. Fabrikada günahını affettirir. O yine başlar. Bir ay günahın her çeşidini işler, bir ay sonra çağırttırır, orada günah çıkartır, diyor. Ben bunu bir gün anlattım. Bir gün kendisi de pek saygılı değil papaza diyor. Mesela geriye gönderirken işini bitiren işçilerin arabasıyla gönderir. Bir defasında da benimle gönderiyordu. Ben bunun doğru olmadığını papaza anlatmak için epeyce uğraştım der. Yahu sen bu adamın günahını affediyorsun, yeniden günaha başlıyor. Affediyorsun, yeniden günaha başlıyor bu adam. Dedim, onun da aklına yatmadı benim dediklerim. Çünkü onun da saygınlığı öyle devam ediyor diyor. Canım ona ne gerek var yani bu arkadaşın söylediklerini benim nakletmeme. Amerikan Cumhurbaşkanı, bundan önceki Cumhurbaşkanı'nın kırdığı yumurta 40'ı geçti. Şehrinin bütün güzelleriyle yatıp kalktığını kanun, mahkeme kararlarıyla tescil ettirildi. O da temize çıkabilmek için Beyaz Saray'a tam 40 tane papazı davet etti. Bütün basının gözü önünde. 40 tane papaz ancak beni paklar dedi herhalde. 40 papaz adamı temizlediler. Peki papazı kim paklayacak? Burada Rabbim diyor ki benim sevgili peygamberime, Allah'tan başka ilah edinirsen eğer sen de azap edilenlerden olursun diyor. Bunu sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Ve onun şahsında bize söylüyor Allah Celle Celaluhu. Ve onun yakını olmakta ona fayda vermeyeceğini ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın akrabalarını da uyar. Yani peygamberin akrabası olmak, onların cennetlerine gitmesine vesile olacak diye yan gelip yatmak yok. Kur'an'dan okuyoruz, daha önce geçtiği Nuh aleyhisselamın oğlu imansızlar arasında kaldı ve cehennemi boyladı. Peygamber oğlu olmak ona fayda vermedi. Yine daha önce geçti. İbrahim aleyhisselamın babası olmak o adama Azer'e fayda vermedi. Lut aleyhisselamın hanımı olmak o kadına fayda vermedi. Veya Firavun'un hanımı Musa aleyhisselama iman etti. O hanımın kocası olmak da Firavun'a fayda vermedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olmak Ebu Leheb'e fayda vermedi. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Sure-i Celilesini okuyup duruyoruz. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Fatıma anamıza, ben Fatma anamızı en güzel yani saygıyı ve sevgiyi ana kelimesiyle ifade etmek istiyorum. Fatma anamıza Peygamber Efendimiz diyor ki kızım, peygamber kızı olmak sana fayda vermez. Dinine sımsıkı sarıl, ibadetlerini yerine getir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fatma anamız da zaten gereğini yapmıştır. Hazreti Ali ile beraber, oğlu Hasan'la, oğlu Hüseyin ile beraber görevlerini yerine getirmişlerdir onlar. Allah hepsinden razı olsun. Vakfil cenahake limen ittebe'ake minel müminin. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Kanat ger onlara diyor Allah Celle Celaluhu. kanat kelimesini biliyoruz biz. Kuşun, şahinin yavrularını, daha yeni çıkmışlar yumurtadan, onları kanatları altında ısıtıyor, besliyor. Isıtır ve beslerken ise kuş tüyü bir kanatla onları besliyor ve de büyütüyor. Burada cenah kelimesini kullanmış Allah Celle Celaluhu, kanat kelimesini kullanmış. Onlara kanat ger. Yani kuşun yavrularına koruduğu, baktığı, büyüttüğü, yağmura karşı da, soğuğa karşı da, düşmana karşı da koruduğu gibi ve onların büyümesini sağladığı gibi, gıdasını verdiği gibi, sevgi ve şefkatini verdiği gibi. Yani teşbihin burada veçh-i şebeh dediğimiz teşbihin yönü bir değil, birçok burada. Ben size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde kelime-i şehadeti getiren eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i tayyibesini söyleyen bir insan hangi ırktan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun sizin kardeşinizdir. Hani ana baba bir kardeşiniz var ya, ana baba bir kardeşinizin kardeş olduğunu size söyleyen anneniz, babanız, komşularınız ve bir de nüfus müdürü. Ama Japonya'daki bir Müslümanın, Malezya'daki Müslümanın, Amerika'daki Müslümanın, İngiltere'deki Müslümanın, Rusya'daki Müslümanın, Afrika'daki Müslümanın sizin kardeşiniz olduğunu söyleyen ananızı, babanızı, komşularınızı ve nüfus müdürünü yaratan Allah Celle Celaluhu belge veriyor. Hucurat suresinde innemel müminune ihvetün. Müminler kardeştirler diyor. Şüphesiz ancak müminler kardeştirler diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesiyle. Mümin kardeşinizin, oğlan kardeşiniz ve kız kardeşinizin yanlış yaptığı gibi Müslüman kardeşiniz de yanlış yapabilir. Onu yanlış yaptı diye uzaklaşmak veya düşmanın eline teslim etmek yerine düşmanın elinden almak, yanlışını düzeltmek gerekmektedir. Yanlışı yanlış olarak tescil edelim. Ama hiçbir zaman da düşmanın eline teslim etmeyelim. Fraksiyonu ne olursa olsun, kelime-i şehadeti getiren bir insanın fraksiyonu ne olursa olsun, mezhebi hangisi olursa olsun, kelime-i şehadete inanmış, Kur'an'a inanıyor, Hazreti Peygamber'e inanıyor, Kur'an'ın içindekilere ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine inanıyor ve bütün yüreğiyle ona sarılıyor. Ama bunu anlamada, hani İmam Şafii'ymiş, İmam Malik'miş, İmam Ahmet'miş, İmam Ebu Hanife'ymiş, buralarda ayrılık yapanlar ve onlar içerisinde yine hizmette ayrı yollar seçenler, kim ne olursa olsun, tarikatçısından şeriatçısına kadar, radikalinden ılımlısına kadar, bütün Müslümanlara şefkat ve merhamet gözüyle bakacağız ve kanadımızı gereceğiz. Kanat germek, hani kuş kanadını yavrusu için gerdiğinde, yaralı varsa, yanlışı varsa yavrunun onu da düzeltiyor, tedavisini yapıyor. Yanlış yapan kardeşinizi düşmanın eline teslim edecek olursanız, yanlışı çoğaltır düşman. Ondaki yanlışı çoğaltır. Ama siz teslim alır ve o yanlışı, o yumuşak kuş kanadı gibi tavırlarınız ve dillerinizle tedavi etmeye yönelecek olursanız, hem düzelir hem de kafire, mümini teslim etmemiş olursunuz. Bugünlerde biraz daha bu ayet-i kerimelere sımsıkı sarılalım. Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede bir dua öğretiyor bize. Rabbena la tec'al fî gulûbina gıllen lillezîne âmenû. Ya Rabbi, iman edenlere karşı yüreğimde bana kin verme ya Rabbi. Yani iman eden bir insana ben kinlenmeyeyim, buğz etmeyeyim, kızmayayım, öfkelenmeyeyim ona karşı. Ya kinimi, buğzumu kafire karşı kullanayım. Buğzsuz, gazapsız, kızmayan adam olmaz. Bir adam kızmazsa onu eşek say diyor İmam-ı Gazali. Kızılır. Yanlış yapan insan, yani önümüze gelmiş tam burnumuzun dibinde burnumuza sarımsak kokusunu size üflüyorsa ona en kızmak en tabii hakkınız. İnkarın her çeşidini sizin insanlarınızın, çocuklarınızın beynine sarımsak üfler gibi demeyeyim. Çünkü sarımsak onların inkarının yanında trilyonda bir kalmaz. Daha az olur. Onu üfleyen adama da kızılır. Ve gereği yapılır. Fe'in asavke fe'gul inni beri'un mimma ta'melun. Eğer o tebliğini sunduğum, hani ve enzir aşiretekel akrabin dedi ya Allah Celle Celaluhu, en yakın akrabalarına, akrabalarını uyar dedi. Bu ayet nazil olunca sevgili peygamberimiz hemen kalkıyor, Safa tepesinde insanları kendisine çağırıyor, en yakın akrabaları geliyor ve orada kendisinin peygamber olduğunu, onları uyarmak için görevlendirildiğini, bu haliyle giderlerse cehennemde yanacaklarını anlatıyor. Görevini yapıyor. Sevgili peygamberimiz görevini yapıyor. Kafir de görevini yapıyor. En yakın amcası, en büyük darbeyi vuran o, o da görevini yapıyor. Peygamber Efendimiz ona üzülüyor ama kızmıyor yalnız. Çünkü ateş yakıyor diye kızılmaz, akrep sokuyor diye kızılmaz. Görevi yapılır. Biz görevimizi yaparsak, ateşi kalorifer kazanının içine alacak olursak veya ampulün içine alacak olursak ondan da faydalanılabilir. Fe'in asavke fe'gul inni beri'un mimma ta'melun. Eğer sana isyan ederlerse, sen uyardın, onlar da karşı gelip aksini yapacak olurlarsa onlara söyle. Ben görevimi yaptım, yaptıklarınızdan ben uzağım. Yani bunu fiilen sizinle beraber bu kötülüğü yapmadığım gibi bu kötülüklerinizi onaylamıyorum da. Onaylamak da katılmak demektir, onu da söyleyeyim. Adam kendisi yapmıyor bazı kötülükleri, çocuğuna veriyor, yaptırıyor. Kerateler heh heh heh yaptı diyor. Kendin ya ben yapmam öyle şeyler diyor. Onaylıyor, yardım ediyor. Kötülüklere yardım ediyor o adam. Peygamber Efendimiz diyor ki sizin yaptıklarınızdan uzağım ben. Yani sizin yaptığınızı yapmadığım gibi sizin yaptıklarınızı da onaylamıyorum. O kötülükleri onaylamıyorum. Peki ama burada soru şu olabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yenice peygamberliğini ilan ediyor insanlara. İnananı Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ali. Yahu arkanda kimse yok, ordu yok ve insanları satın alabilecek paran da yok. Zaten satın almak yok bizim, insan satın almak yok dinimizde bizim. Bir başka ayet-i kerimeyi hatırlayanlara söyleyeyim ben. Orada o insanların kötülüklerini engelleme işlemidir. O hatırınıza gelen ayet-i kerime. Gönülleri ısındırılmak istenen insanlar. Böyle bir ortamda sen kime güveniyorsun da bütün dünya insanını karşına alıyorsun? Sorusuna karşı Rabbim hemen 217 nolu ayet-i kerimede ve tevekkel alel azizir rahim. O aziz olan, her şeye galip gelen, herkese galip gelen Allah'a tevekkül et. her şeye, herkese merhamet eden Allah'a güven diyor. Mehmet Akif merhum da bu tür ayet-i kerimeleri şiirleştirmiş, tercüme etmiş diyelim. Şiir halinde tercüme etmiş. Allah'a dayan, sa'ya sarıl. Ne güzel değil mi? Akif tevekkülü çok güzel bize, ayette geçen tevekkülü anlatmış bize. Allah'a dayan, sa'ya sarıl. Sa'i, Arapça bir kelime, çalış diyor yani. Çalış, Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hükmüne ram ol. O ne hükmetmişse ona uy ve de razı ol. Ama çalış. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Başka çıkış yolu yok. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ve en leyse li'l-insani illa ma sa'a. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki çalışacağız, insanca ve İslamca yaşamak ve insanları da İslamca yaşatmak için çalışacağız. Ama karşımızdakinin dünyada en güçlü silahı, en güçlü parası, en güçlü ordusu var. Onlar ona güveniyor. Biz kime güvenelim? Rabbim diyor ki, ve tevekkel alel azizir rahim. Her şeye galip gelen ve her şeye merhamet eden, herkese merhamet eden Allah'a dayan diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bize geçmişte bu surede geçmişten örnekler verdi. Musa aleyhisselam, kardeşi Harun aleyhisselamla beraber iki kişiler. O gün yeryüzündeki devletlerin en büyüğü ve kralların en büyüğü Firavun'a İslam'ı anlatacaklar. Çalışıyorlar ve Allah'a güveniyorlar, dayanıyorlar. Rabbim diyor ki gidin onun yanına varın. O haldeyken ben sizi hem görüyorum hem işitiyorum. Korkmayın diye de Rabbim korkmayın. Korkmayın ben sizi görüyor ve işitiyorum diyor. Onlar da gidiyorlar, görevlerini yerine getiriyorlar. Sonuç, Musa ve Harun aleyhisselam galip, Firavun mağlup. Çünkü onlar aziz ve rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya dayandılar ama geceyi gündüze katıp çalıştılar. Ellezî yerâke hîne tegûm. O Allah Celle Celaluhu'ya dayan. O Allah Celle Celaluhu'ya sen namaz kılmak için kalktığında, herhangi bir ibadeti yerine getirmek için kalktığında, kıyama kalktığında seni gören o. O seni görüyor. Ve tekallübeke fissacidin. Secde edenlerin arasında bulunduğunda da o seni görendir. İnnehu huvessemî'ul alîm. O her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah Celle Celaluh'tür. Ona güven. Her şeyi işiten ne güven? Her şeyi bilene güven. Şimdi biz bunların yerini değiştirdik. Biz derken bazı insanlarımız tabii ki. Hocam işte adamlar Sultanahmet Meydanı'nda senin gazeteyin okuduğun sayfanın başlığını görüyorlar hocam. Karanlık gecede kara bir topu yere yuvarlasan onun gidişini görüyorlar hocam. Ellerindeki güdümlü mermilerle düğmeye bastı mı ısıya ayarlı bombalarıyla vururlar hocam. Diyerek bizi korkutarak, blöf yaparak kendilerine kul yapmaya ve kendilerini ilahlaştırmaya çalışan insanlar var. Ama gördük ki Irak'ta bir avuç Müslüman karşısında o haber alma teşkilatları da işe yaramıyor. Gökyüzünden görmeleri de işe yaramıyor. Dinlemeleri de işe yaramıyor. Her gün birkaç tane katil işgalci ordusu ölüyor. Öldürülüyor yani. Onları niye görmüyorlar? Şimdi Amerika'nın ilahlığına inanan bir kısım insanlarımız diyor ki hocam gördüğü halde askerlerini öldürmeye izin veriyor. Niye izin veriyormuş? Yerlerini bilmek için. Niye bilmezmiş öyleyse? Görmesi lazımdı onun. Şaşkınlık. Her şeyi bilen Allah, her şeyi işiten Allah Celle Celaluhu'ya güveneceğiz ama çalışacağız. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.